Telewizor Samsung 55 cali teraz za 1777, a laptop Asus dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankatej, zapraszam na serwis Trójki. O 200 zł wzrośnie od stycznia płaca minimalna. Wyższa będzie też stawka godzinowa. Jeszcze przed europejskim szczytem, najpóźniej w przyszłym tygodniu, mają być zaakceptowane sankcje wobec białoruskiego reżimu. Ratownicy na pomorskich plażach kończą pracę nad Bałtykiem i podsumowują sezon. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2800, tak zdecydował rząd. Minimalna stawka godzinowa została ustalona na 18 30 zł. 120 przypadków w województwie małopolskim i prawie 100 w mazowieckim. W tych regionach potwierdzono dziś najwięcej zakażeń koronawirusem. W całej Polsce mamy 605 nowych przypadków, 24 osoby zmarły. To są przypadki rozproszone z wielu niestety miejsc, czy to ze szkół, czy to z domów pomocy społecznej, czy też także z imprez rodzinnych. Także jeżeli chodzi o szkoły, pojawiają się pojedyncze ogniska. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od wczoraj wyzdrowiało 451 osób, w ciągu doby wykonano prawie 19 tysięcy testów. Najpóźniej w przyszłym tygodniu powinny być zaakceptowane sankcje wobec białoruskiego reżimu. Zapowiedział to w Europarlamencie szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell podkreślił, że Unia nie uznaje Aleksandra Łukaszenki jako prawowitego prezydenta Białorusi. Sankcje powinny być uzgodnione przed europejskim szczytem, jeśli Unia ma zachować swoją wiarygodność. Staramy się zastosować stopniowe podejście. Jeśli sytuacja się pogorszy, będą kolejne sankcje. Z naszego punktu widzenia rozwiązaniem kryzysu powinny być nowe wybory pod nadzorem OBWE, ale nie byliśmy w stanie do tej pory skontaktować się z białoruskimi władzami na żadnym poziomie. Sytuacja na Białorusi będzie jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się w przyszły czwartek. Jeśli chodzi o listę sankcyjną, nad którą trwają teraz prace w Unii, to liczy ona około 40 osób, które będą miały zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożone aktywa w Europie. Pierwszy komentarz Aleksieja Nawalnego opublikowany od czasu, gdy, jak ocenia wielu specjalistów, padł ofiarą próby otrucia nowiczokiem. Zdjęcie rosyjskiego opozycjonisty ze szpitala ukazało się na jego Instagramie. Cześć, tu Nawalny. Wczoraj zdołałem cały dzień oddychać samodzielnie, napisał. Na fotografii widać Nawalnego siedzącego na łóżku szpitalnym. Obok niego są żona i syn. O wsparciu i rozwoju turystyki w województwie śląskim debatuje nowo powołana Śląska Rada Turystyki. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego, gospodarczego, organizacji turystycznych, pozarządowych oraz samorządu terytorialnego. Jak to połączymy trzy rzeczy, czyli podejście specjalistów, fachowców, do tego podejście Urzędu Marszałkowskiego, de facto nasze doświadczenie, naszą wiedzę, połączymy to z środkami finansowymi, to powstaną dobre projekty, które będą wspierały tą branżę. Ona jest bardzo ważna dla naszego województwa. Mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Jednym z tematów pierwszego posiedzenia Rady jest rozwój turystyki w regionie w dobie pandemii. Koniec sezonu ratowników na pomorskich plażach. Ostatnie obsady Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dziś kończą pracę nad Bałtykiem. Mimo pandemii nad morze przyjechało więcej osób niż szacowano, mówi szef ratowników w Łódzce Piotr Wasilewski i dodaje, że najwięcej pracy było na niestrzeżonych odcinkach plaż. W przekroju całego sezonu nie będziemy generalizować, że wszyscy ludzie się nie stosują do zasad bądź się stosują. Są i tacy. Naprawdę duża część ludzi zwraca uwagę na przepisy, zwraca uwagę na znaki, na nasze zalecenia, ale niestety znajdują się i tacy, którzy nie przestrzegają tego. No i byliśmy świadkami w tym sezonie sytuacji bardzo niebezpiecznych, które miały miejsce na sektorach niestrzeżonych, a co gorsza w miejscach, w których widnieją znaki z całkowitym zakazem kąpieli. Od początku kwietnia Komenda Główna Policji w całym kraju odnotowała ponad 340 utonięć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie w całej Polsce, tylko chwilami może się chmurzyć na północy, ale nie będzie padać. Chwilami powieje silniejszy wiatr. Od 24 stopni na Podlasiu do 28 w centrum i 30 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

się nudzisz, nie, przeciwnie. Tylko pewnie słów ci brak. Zmień tę płytę albo wyłącz, nastawimy sobie budzik. Zapomniałem zabrać miłość, wyjeżdżając na odludzie. Zapomniałem zabrać miłość, wyjeżdżając na odludzie. Prawda, że działa? W doskonałych humorach udajemy się do supermarketu, gdzie spotkamy fantastycznego sprzedawcę. A naszym przewodnikiem będzie kabaret Kaczka pchnięta nożem. Halo? Słuchaj, stary. Przepraszam pana. Halo? Stary jesteś? Bo coś przerywa. To słuchaj, ja jej mówię. Albo chcesz mieć tego swojego super faceta, albo mnie. Bo wiesz, kręci się koło niej taka wymuskana lala w garniturku, krawacik w terenowym mercu. Wiesz, taki prawniczek. I mówię, wybieraj. Albo on, albo ja. A mnie znasz, nie? I wyobraź sobie, wybrała jego. Przepraszam pana, chciałem zapytać o te telewizory. Chwilunia, Sylwek. Telewizory tam są. Halo? Sorry, stary, ale musiałem obsłużyć klienta. Po co ja się, Sylwek, tak dla niej starałem? Bo wiesz, jaki ja jestem. Ja to drugiemu tak potrafię nadskoczyć, że... Przepraszam, ale może mi pan doradzić... Sylwek, momencik, dobra, nie rozłączaj się. Ale co mam panu doradzić? Jak najkrócej dojść do telewizorów? Prosto niech pan idzie. Halo? Przecież ja, Sylwek, nie potrafię przejść koło człowieka obojętnie. Przepraszam, ale czy mógłby mi pan doradzić, który telewizor wybrać? Czekaj, Sylwek, bo nie wiem, co się w tym sklepie dziś dzieje. Tak? Chciałbym kupić telewizor. No. No i czy mógłby mi pan pomóc wybrać? Ale jak wybrać? Jak wybrać? Tu jest ze 100 telewizorów. No właśnie. Ale proszę pana, to ja będę oglądał ten telewizor? Zresztą proszę pana, każdy lubi co innego. Ja nie wiem, czy pan chce 32 cale, czy 21, płaski kineskop, czy wypukły, zwykły, czy cyfrowy, a jak cyfrowy, to 50, czy 100 herców, srebrny, czy czarny. Srebrny. Chwileczkę. Sylwek, słuchaj, mam dłuższą obsługę, zadzwonię za 5 minut. Dobrze, proszę pana, podejdźmy na stoisko. Co, ruch dzisiaj macie, co? Zaczął. Widzi pan, stary telewizor chodził bez zastrzeżeń z 15 lat i nagle ni z tego, ni z owego wybuchł. Ja bym go jeszcze nie zmieniał, ale po remoncie żona powiedziała, że nie pozwoli go wstawić z powrotem. No proszę pana, ten telewizorek bym panu polecił. Tak? Renomowana firma, 32 cale, super płaski kineskop, cyfrowa, wie pan, redukcja zakłóceń, filtr grzebieniowy, menu ekranowe OSD, dźwięk BBE. Poza tym, no proszę pana, mamy tutaj Pure Flat, PIP, Plug and Play oraz Nikam, no i 7 euro złączy. Aha. I on jest do jutra w naszej mega ofercie promocyjnej. Cena 9,5 tysiąca, ale dla pana 9,450. Proszę nie pytać, jak to zrobiłem, niech to zostanie między nami. Kurczę, podoba mi się. Tylko wie pan, to już jest ostatnia sztuka. Musi się pan szybko decydować. Ja w sumie jestem zdecydowany, tylko muszę zadzwonić do żony. No dobrze. Halo? Cześć, kochanie. No mam telewizor. Tak, tak, srebrny. Ale posłuchaj, mam mnóstwo bajerów. Redukcje zakłóceń, menu ekranowe, Pure Flata, Papa, Plaga Playa. I 7 euro złączy. 7 euro... Euro złączy. Euro złączy. Co? Przepraszam, żona pyta, czy Polsat też ma. Oczywiście. Jasne, że ma, tylko posłuchaj, musimy szybko podjąć decyzję, bo jest promocja. A pan i tak zszedł nam z ceny do 9450. Dlaczego jestem nienormalny? Aha. Proszę pana, tak? Żona mówi, że nie potrzeba jej tylu euro złączy. No to tu, proszę pana, tu mamy telewizorek tylko z dwoma. Zresztą powiem panu szczerze, że i tak pan nawet tych dwóch nie wykorzysta. A telewizor, bardzo dobry, 29 cali, magistrala SmartLink, Virtual Dolby. No też świetnie wyposażony, tyle że zamiast super płaskiego kineskopu ma płaski. A czym to się różni? No super płaski jest płastszy. Aha, a czym to się różni? No wie pan, jakby je pan odwrócił i położył na ekranach kulki, to na tym super płaskim kulka stoi w miejscu, a na płaskim się panu nieco ześlizgnie. A, no tak. I ma pan szczęście, bo on też jest dziś w promocji, jak dla pana, powiedzmy, 4600. Momencik. Kochanie, 4600? Puknąć się. Proszę pana, a coś mniejszego? Rozumiem. To tu, proszę pana, mamy 14 cali. Z wyposażenia to będzie pilot, kabel sieciowy oraz instrukcja. I płaski kineskop? Znaczy zbliżony do płaskiego. Super, a ile kosztuje promocji? Tych telewizorów, proszę pana, nie ma w promocji. One normalnie kosztują 320 zł. O, a ma te eurozłącza? Proszę pana, może tak. Na pewno pasuje do europejskich gniazdek. To ja go biorę. Nie, ja nie naciskam. Może pan do żony zadzwoni. Nie, nie, proszę pana, w rodzinie musi być ktoś, kto podejmuje ważne decyzje. Go on, Buster! Jadę, OHP, ZHP, BHP, TVP, SO, ZPT, PTTK, SKO, to było to, tak. Bo jak byłem mały, jak średnia krajowa, chciałem być mądry, jak spucharka sowa. Hu-hu, wołałem, ale nie umiałem. Byłem bardziej jak ziomku, a połuchy. Duże uszy, wolne ruchy, trochę głuchy. Kuźwa, prawdziwa jadka, osioł. Tyle, że kumpel puchawka. Elo, ziom. Elo, tia. Najgorzej było na lejbach z fizyki. Paliły się styki mi na Polaku. Robiłem byki, trzy złoma miałem z WFU. Śpiewała mi mama, luli, luli, luli. Coś ciebie wyrośnie, bałwan buli. Boże. Mamo, dzisiaj nie poznałaby mnie nawet rodzona matka. Moje życie jak Madrycie, cukrowa wadka. Uwierzycie? Popatrz, mamo, o, o. Okulary wyczesane, Jacka Norrisa. Dzikie spojrzenie, Borysa Szyca. Nie wiedzieliście, to teraz wiecie. Jestem ochroniarzem w supermarkecie. Jedno oko na Maroko, ale drugie spoko oko. Lukom, lukom, infiluję. Jak przy lukom zatrzymuję. A mam cię. Gdzie? No w supermarkecie. Niech mnie pan puści. A już ci. Przeszła staruszka, zniknęła puszka. Przeszły dzieciaki, zjadły lizaki. Przeszły łobuzy, wypchane bluzy. Przyka się tatko, kurczak pod czapką. Londyn, Amsterdam, Dublin czy Praga. Wszędzie kradną Polacy, powaga. To prawdziwa plaga, powiedz czy już łapiesz. Nie każdy święty jak święty papież. No do chicken Deutschland. Der Papstulale, stoję przy regale. Mam do tego talent, ale obserwuję gości. Nie ma prywatności, patrzę ci na ręce. Powiem więcej, jestem szybki jak Jackie Chan. Stoję tu nagle, myk, myk, przewrót, przód, salto w tył, kawałek na rękach i już nie jesteś sam, gdy promocje dają. Okulary wyczesane, Chucka Norrisa. Dzikie spojrzenie, Borysa Szyca. Nie wiedzieliście, no teraz wiecie. Jestem ochroniarzem w supermarkecie. Jedno oko na Maroko, ale drugie spoko oko. Lukom, lukom i filuję. Jak przy lukom zatrzymuję. Niepozorny jestem bardziej niż wąsik małysza. Jednak mogę kopnąć w płuco jak turecka sisza. Cisza, czeka się, słyszę pik, pik, pik. Już tam biegnę w mig. Stary pryk chciał uciec mi, znany myk. Chodź tu, dziadziuniu, bo cię walnę w plery. Co to za maniery? Gdzie schowałeś sery? Złodzieju, mamy tu kamery. A co to? Paragon! A na co? Na sery! Ojery, dziadzia ma paragon na sery. Dziadzia wpłacz, że mu przykro, że to nieładnie. Wszyscy patrzą, on oskarżony, a przecież nie kradnie. Sorry, panie dziadzia! Zrozumie człowieku, jestem ochroniarzem, ale do ochrony sklepu, a nie dziadzi. O, o, o. Okulary wyczesane, Chucka Norrisa. Dzikie spojrzenie, Borysa Szyca. Nie wiedzieliście, to teraz wiecie. Jestem ochroniarzem, najlepszym na świecie. Ej, co pan ma tam w sobie? Oj, sorry, dziadzia, sorry, sorry, kuźwa. Przylukam was w markecie, nara, dziękuwa. To był Grzegorz Halama, ochroniarz z supermarketu. Kiedy my robimy spokojnie zakupy, wokół nas trwa prawdziwa wojna ze złodziejami. Z panem Stanisławem, który w godzinę potrafi zjeść 4 kilo winogron ze stoiska, czy z panią Wiesławą, która pod sukienką potrafi wynieść 52-calowy telewizor. Proszę mi wierzyć, to nie są przelewki. Kiedy ktoś dba o bezpieczeństwo i porządek, my możemy w spokoju nękać sprzedawcę. Na przykład pytając go o drzwi. A te to dobre? A dlaczego takie drogie? A solidne chociaż? A zawiasy mają? A klamkę? A dlaczego taką? Moja żona woli inną? Kabaret moralnego niepokoju? Kupowanie drzwi. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem kupić drzwi. Drzwi? Tutaj? Bo to jest sklep z drzwiami, tak? Tak. Ale czego pan pyta? No pan tak krzyknął drzwi, tutaj się przestraszyłem. Nie, nie, bo cholera. Jeszcze tydzień temu pracowałem w rzeźni. Nie mogę przestawić. Ale już tego słucham, o co chodzi. Chciałem kupić drzwi. O. Poproszę drzwi. Są drzwi? A jak pan tu wszedł? Przez drzwi. Czyli są. Są. Dobrze. Drzwi. To bym optował. Dobrze. Drzwi. Jakie? Te drzwi? No, takie, żeby się otwierały, zamykały. Takie sobie wymarzyłem. Są takie? Chwileczkę. Przecież nie rozdwoję. Są. To poproszę. Dobrze. Wejściowe? Takie wejściowe. Tak. Żeby to w dwie strony działało. Tak. Bo weź, wyjść. Tak. Uniwersalne. Wyposażone w system w te i we w te. No dobrze. To są takie? Są. To poproszę. Nawet powiem panu, że innych nie ma. Dobrze. I teraz uwaga, do czego te drzwi mają być właściwie? Do domu, do rzeźni, do pokoju, do pomieszczenia, gdzie się oprawia świnie, do kuchni, do magazynu na kości i mączkę kostną, czy do takiej wrzątkowni, gdzie się zdziera szczecinę i się moczy ogony. Do pokoju! Do pokoju! Dobrze. Poproszę takie drzwi, żeby się otwierały, zamykały. Tak. Wyjściowe. Do pokoju. Pokój duży, mały? Tak, jeden pokój. 18 metrów. To już sprawy. Poproszę takie drzwi. Dobrze. Dokładnie do pokoju, 18 metrów. Dobrze. Bo to rozumiem, że im większy pokój, tym większe drzwi, tak? To nie ma żadnego znaczenia. To co się pan pyta? Tak, byłem ciekaw, ile w tym pokoju można jednocześnie cielaków rozebrać. 18 metrów. No to już się można pobawić. Dobrze, no to co? No to... To chyba wszystko mamy. Tylko kolor wybrali, tak, taki chciałem. Tak, ten kolor, co tam. Dobrze, no to co, idziemy do magazynu. Tak. Byśmy... Aha, ważna sprawa. Te drzwi mają być prawe czy lewe? A co to znaczy, czy są prawe czy lewe drzwi? A co to znaczy, że jest prawe czy lewe oko? Tak już jest i koniec. Z tym się nie dyskutuje. Jakieś... Może pomocniejsze pytanie pan zadał? Pan chce przechodzić przez prawe drzwi czy przez lewe drzwi? Tak. Ale co tak, no? Ale co tak, no? Co, jak te drzwi mają się otwierać, na prawo czy na lewo? Na oścież! Ale na prawą oścież czy na lewą oścież? No aż tak dobrze nie wiem, ale jak to... To lewe, ważna! W rzeźni wszystko było proste. Świnia, prąd, bzzz. Czy się przewaliła na prawo czy na lewo? Co za różnica tej? Jak pan stoi przed drzwiami, tak? To po której stronie ma pan klamkę? To zależy, po której stronie drzwi stoję. Czy w pokoju przed wyjściem z pokoju, czy tyłem do wejścia do pokoju przed wyjściem? No tak. To inaczej. Pan przez te drzwi będzie częściej wchodził czy wychodził? bym chciał tak mniej więcej rozłożyć po pół. Ale za pierwszym razem, jak panu przewiozą te drzwi, to pan przez nie wejdzie, czy pan przez nie wyjdzie? Wychodzi, wychodzi pan! Wychodzi, tak ta pogoda się, nie będę kiesił w pokoju! Tak idę! Bardzo dobrze, widzę. Dobra, to niech pan sobie teraz to wyobrazi, że tak. Pan stoi, zamknie sobie w oczy, wyobraźni oczy, tak. Że pan stoi przed drzwiami, teraz uwaga, tak. Po której stronie ma pan klamkę? Po prawej. Po prawej? Po lewej. To po prawej czy po lewej? Ja nie wiem. Dlaczego? Bo klamki nie widzę. Po prostu oczy, oczy pokazał! Ale pokazał! Dobrze, pan, dobrze widzę. No i co? No i widzę. Co? No. Po lewej. Po lewej? Po lewej. Dobra. Na 100% po lewej. Dobra. Powiedz pan jeszcze raz. Po lewej. Co to jest prawa ręka? Gdzie jest po lewej? To jest prawa. Na jaka? No tak, to jest prawa, to jest lewa, bo mi się myli, cholera, prawa, lewa mi się myli. A w sumie podobne. No tak. To panu się myli prawa, lewa? A co ma świnia powiedzieć, jak ma jeszcze przednią i tylną? Jak świnia kupuje drzwi, to musi być cyrk. A ma pan jakiś taki sposób, jak prawa, lewa sposób, jak odróżnić prawa, lewa? Oczywiście. Prawa ręka, niech po sobie to raz na zawsze zapamięta, prawa ręka to jest ta, jak się śpi na brzuchu, to od ściany. A ja w nogach śpię. To po nodze można poznać. Prawa ręka wisi nad prawą nogą. A prawa noga to jest ta, jak jest duży palec z lewej strony. To inaczej. Inaczej. Prawa ręka to jest ta, co się ją pisze. A ta. Pisze się prawą ręką. Pisze, chyba, że jest pan mańkutem. Nie. To wtedy pan pisze lewą ręką. Nie. Ale pan nie jest mańkutem? Nie. Z którą ręką pan pisze? Tą. Tak jest. A to co znowu? Nie, bo ja nie jestem mańkutem, bo ja wszystko robię prawą, tylko piszę lewą. Zresztą nawet czytam prawą. Tak pan ręką czyta? Bo jestem tłumaczem. Jak tłumaczę z niemieckiego, to prawą ręką czytam niemieckie słowo, lewą piszę polskie, prawą niemieckie, lewą polskie, prawą niemieckie, lewą polskie. Chyba, że odwrotnie tłumaczę. Wtedy... Nie, panie, stop. Lewą ręką... Nie, stop. Prawą... Nie, panie. Bo albo zaraz mnie szlak trafi, albo pana, albo ja pana. Jakie pan w końcu chce te drzwi? Prawe czy lewe? Ale nie wiem! Prawe? Nie wiem! Czy lewe? Prawe! Prawe? Prawe. Czy lewe? Czy lewe. No to prawe czy lewe? Ale nie wiem! Jak to pan nie wiem, to kto ma wiedzieć? To prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Prawe czy lewe? Obrotowe! Prawoskrętne czy lewoskrętne? Jeszcze przyjdzie mi w tej sztuce szepnąć kilka ważnych słów. Lecz najpierw, kochani medusie, podam wam od stóp do głów. Ja mam wyższe wykształcenie, niesplamione pracą rąk i motto życiowe, które tak formułuje ustnych pąk. Wszystko się sprzedać da, kupić da. Świat jest na sprzedaż, a zwłaszcza ja. To jest tylko kwestia ceny, kursu akcji tego dnia. Wszystko się sprzedać da, kupić da. Sprzedać da, kupić da. Wszystko się kupić da. Marszczyno, wasza cześć, wasza mość. W końcu zaś sprzeda się tanio dość, bo świat tak jest urządzony. Na nic dumna poza dwa. Wszystko się sprzedać da, kupić da. Sprzedać da, kupić da. Wszystko się kupić da. Mam mylącą powierzchowność, świetną do szlachetnych ról, a w środku kanalia, zimny drań, moralności zero, nul. Przeto w mętnych interesach mało kto wyprzedzi mnie, a forsa potrzebna wciąż mi jest do zarżnięcia, zwłaszcza, że świat to piekło, gdy forsy ci brak, a kobiety są drogie. Jak szlak, żyć się nie da bez luksusu,

śmiał. Kolumba, kto nie tańczy, ten niech żal ma do Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Skok zrobił co sił, kiedy odkrył nowy świat. Pan naprzód i w tył, bo on pierwszy na to wpadł. Kajtek, pewien zabywa, upadł jego majtek, krzyknął z góry, widzę ląd! I rumba, powitalny, triumfalny tam Kolumba, pochodzi stąd. Halo, tutaj Radio Ameryka. Za gór, za mórz, za gór, za mórz, tutaj czekasz. To jest rumba, to jestem radosny tam. Halo, to jest dzisiejszego dnia, odkryta już na wieczny czas. Rumba, to jest właśnie ten radosny tam Kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie tańczy, ten niech żal ma to Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Dzień dobry. Czy są gwoździe? Nie ma. A kiedy będą? Oj, proszę pana, nigdy, bo my tutaj gwoździe nie sprzedajemy. Czemu? Bo to sklep z pieczywem. No i? No i nie sprzedajemy pieczywa z gwoździami. Nie, nie, nie, pieczywo mi niepotrzebne. To do widzenia. Ale na gwoździe bym reflektował. Nie ma. No już coś pani wspominała. Proszę pana, zapraszam pana wtedy, kiedy pan będzie potrzebował pieczywa, dobrze? Ale ja nie chcę pieczywa. Proszę pana, nic innego nie mamy. Nawet śrubek? Mówiłam już, nie mamy. No nie, nie, mówiła pani tylko o gwoździach. Proszę pana, mówiłam, że mamy tylko pieczywo. Co się pani tak uparła, żeby mi wcisnąć to pieczywo? Mam tylko na gwoździe. Proszę pana, ja niczego panu nie wciskam. Jak nie? Pani cały czas tu mówi mi o pieczywie. Bo nie mam gwoździ. Proszę pani, ja też nie mam gwoździ, ale nie mówię pani cały czas o pieczywie, prawda? Ale pan chciał gwoździ. Dobra, dobra, dobra, dawaj pani to pieczywo. Nie ma. Nie, nie, nie, to gwoździ pani nie ma. Nie ma. Ani śrubek. Nie ma. Ale pieczywo pani ma. Nie ma. Jak nie, przecież to jest sklep z pieczywem. Ale wyszło. Aha. Czyli nie ma znaczenia, czy chce gwoździe, czy pieczywo? W zasadzie nie. To gdzie jest najbliższy sklep z gwoździami? Rzeźnik za rogiem. To był kabaret Hrabi, jak się pozbyć natrętnego klienta, a wcześniej była to piosenka pod tytułem Rumba, piosenka dla wszystkich sprzedawców. Wykonali ją Wiktor Zborowski, Marian Kociniak i Marian Opania. A przed nami Jerzy Skoczylas i plenerowi sprzedawcy. Po okresie komunizmu, w którym praca handlu sprowadzała się do tego, jak zniechęcić potencjalnego klienta do kupowania towaru, teraz rola handlu diametralnie się zmieniła. Obecnie to handlowiec staje na głowie, jak wcisnąć towar opornemu nabywcy. W okresie przedświątecznym ulice i parkingi wprost roją się od tak zwanych sprzedawców plenerowych, którzy uciekają się do najwybiśniejszych sztuczek, by tylko wcisnąć towar zaczepionemu klientowi. Witam szanownego pana, nazywam się Bernard Kabudzyn, jestem przedstawicielem NBC Supermarket SA z Wołomina. Dziękuję bardzo, ja nic nie chcę kupić. Dziękuję. Otóż zapewniam pana, że nasza oferta jest wyjątkowo atrakcyjna, a ceny, jakie proponujemy naszym klientom, są hiperpromocyjne. Nie mam zwyczaju kupowania na ulicy, dziękuję. Zapewniam pana, że nasz produkt pana zaskoczy i nie dostanie go pan w żadnym sklepie. A cóż to takiego? Rzecz absolutnie niezbędna dla wszystkich posiadaczy samochodów i garaży. Powiedz pan wreszcie, o co chodzi, bo ja się spieszę, no. Oferuję panu Antysik 97. Co? Antysik 97. Wielokrotnie się zdarza, że parkujący pojazd, a zwłaszcza jego koła, są obsikiwane przez wałęsające się luzem psy. To się zgadza. To jest, proszę pana, polska specjalność. O, po wjechaniu do garażu, w zamkniętym pomieszczeniu utrzymuje się niemiły zapach. No jedzie jak cholera, no. Nie jest na to sposób. Ta? Po każdorazowym zaparkowaniu spryskuje pan koła Antysikiem 97. Aha, no dobrze, dobrze, już zostaw pan to. No i co to daje? Antysik 97 wchodzi w reakcję z psim moczem i w zabrudzonym miejscu zabarwia się na czerwono. Proszę popatrzeć. Co pan robi, no? Tam spryskuje jedno z pańskich kół psim moczem w spraju. Nie będziemy przecież czekali na psa. No, no dobrze, dobrze, no, dobrze. I co pan widzi? No, a, zrobiło się czerwone. No to dobrze, ale co z tego, no? A teraz pan już wie, w którym miejscu pańskie koło zostało zawrócone. Ale co mi z tego, no co? To, że do każdego antysiku 97 dołączamy bezpłatnie preparat Sick Out. Co? Sick Out, który skutecznie usuwa przykry zapach. No. I co pan na to? Panie, poszukaj pan sobie innego wariata, dobrze? Tylko 120 zł za antysik, a sik out gratis. Dobra, dobra. To promocyjna cena, a okazja. A spływaj pan, nie zawracaj pan głowy. Nie, to nie, jutro przyniosę antykot. Bardzo dobrze, że szanowny pan nie dał się nabrać temu hochsztaplerowi z Wołomina. Kupiłem u niego ten antysik w zeszłym miesiącu, to teraz psy na moje auto tak leją, że dwie gumy do wymiany. Współczuję panu. A na czym jak na czym, ale na gumach to ja się znam. Proszę pana, nie interesuje mnie. A nie słusznie, gdyż jestem przedstawicielem amerykańskiego koncernu Guma Entertainment z Chicago z siedzibą w Pruszczu Gdańskim i naszą jedyną powinnością jest troska o dobry stan ogumienia naszych klientów. To niech pan się troszy o innych, ja proszę pana o na targowiskach nie kupuje. Kto tu mówił o pana? No pan, wiesz, sam pan wspomniał przed chwilą, że troszczycie się o ogumienie waszych klientów. Ja nie miałem na myśli ogumienia samochodowego. A jakie? No wiesz pan, no, Guma Entertainment w Chicago z siedzibą w Pruszczu Gdańskim proponuje eleganckim mężczyznom, a wszak pan do nich należysz, efektowne i gustowne ogumienie intymne. Zechce pan przymierzyć? Co przymierzyć? Co pan? Mam różne wymiary, mogę pana zresztą osłonić gazetą. A poszedł mi coś podobnego, ogumienie intymne, wol mi stąd! Spokojnie, bez... Co za ludzie, kurczę. Czy mogę panu zająć dwie minutki? Boże, kochany, no przejdź spokojnie, nie dają. Co znowu, no? Nie wypada, żeby taki przystojny mężczyzna odmawiał kilku chwil kobiecie. Obejdzie się bez tych wstępów. Co mi pani chce wcisnąć? Jak to wcisnąć? No. Nic, ja chcę panu zaproponować młodość i szczęście. No jeszcze tego brakowało. Obnośna agencja towarzyska. Ależ no, proszę ludzie, pana, no. Jest pan w błędzie. Ja proponuję panu napój młodości. A domyślam się, pewnie samogon na ruskim spirytusie metylowym, a nie, tak? To nie jest napój alkoholowy. A co pani ma w tych buteleczkach? Eliksir młodości. Eliksir młodości, dobre sobie. Proszę pani, niech pani takie bajki opowiada dzieciom w przedszkolach, a nie dorosłym facetom. Ale ręczę panu, to działa. To jest wypróbowany, znany od wieków lek gwarantujący wieczną młodość. Powiem pani, że sprzedawanie takich preparatów jest karalne. Za to grozi prokurator. Ja wiem. Tak? I nie obawia się pani? Nie. Nie, nie? Nie. A czy była już pani za ten handel tymi miksturami kiedyś karana? Tak, i to dwukrotnie. Raz w 1650, a raz w 1782 roku. Często z bólu kraje mi się serce, kiedy panie w pralniczym salonie, rozmawiając o swej poniewierce, załamują zrozpaczone dłonie. Jeden żonę strojkiem dzieci rzucił, inny znów na bazar wyniósł futra, jeszcze inny się po sądach włóczył. No i jak tu mamie nie być smutno, bo mną nie chce poniewierać nikt. Do mnie po pijanej nocy nikt nie wraca, nikt nie wraca, ani forsy skąpi mi na wikt. I w mieszkaniu moim mebli nie przewraca, a mnie życia złamać nie ma kto. Mnie do sądu na rozprawy nikt nie wzywa, czy bez końca będzie trwało to. Tak bym chciała być przez kogoś nieszczęśliwa. Za nikogo dziś mnie jest wstyd i sąsiadów nie mam co na pomoc prosić, pomoc prosić, bo mną nie chce poniewierać nikt. Moich futer nikt na bazar nie wynosi. Czasem czytam w jakimś sercu kurierze, jak panienka jakaś z miasta Łodzi opisuje i martwi się szczerze,